राम यह प्रवचन परम सद्गुरु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 27 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पूछो व्यवहार करते हैं, ऐसा साधन करते हैं, ऐसा भजन करते हैं, उसमें हमारी ये बाधा आती है, बाधा कैसे दूर हो, ऐसे अड़चन वाली बात पूछो, ऐसे शास्त्र में पूछो, परीक्षा थोड़ी लगाया हमें, हमें तो अपना सुधार करना है। अभी जो हमारा सत्संग का आयोजन है ये कोई किसी का पूछ कर किसी का था लेना ये नहीं है, ये तो ये है कि अपना कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, हमारी मुक्ति कैसे हो, हम परम आनंद शांति को कैसे प्राप्त करें, और उस प्राप्त करने में हम चलते हैं तो हमारी ये बाधा आती है, ऐसी अड़चन आती है, खास अपने व्यक्ति की वो बात पूछिए। और हमारी शरणागति में क्या बाधा है, ये बात हमारे बार बार प्रश्न रूप में पैदा होती है, इसका समाधान करें। जैसे आप दूतियों के शरण हो रहे हो ऐसे भगवान के शरण हो जाओ, आपके जची हुए उनके पर काम नहीं चलेगा, इस तरह से भीतर में आधार दिया कि भगवान के काम नहीं चलेगा, जैसे रुपयों की शरण हो, कुटुम्ब की शरण हो, ऐसे शरण होना तो आता ही है आपको, रुपयों में न होकर भगवान के हो जाओ, संसार के न होकर भगवान के हो जाओ। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के पीछे ससुराल चली जाती है तो उसकी शरण हो गई, अब उसकी मर्जी अवश्य करे तो पतिव्रता होती है स्त्री, वो शरण होती है, पतिव्रता रहे पति के पास है, यूं साहिब के ढेर है दासा, ये प्रकार बताया है। बाधा हो पूछो, बाधा संसार की आश्रय, संसार का भरोसा, संसार की आश्रय, संसार का भरोसा, रुपयों का भरोसा, जीने का भरोसा, ये भगवान की शरणागति में बाधा है। बहुत ठीक है, एक हमारी पुस्तक है गृहस्थ में कैसे रहे, छोटी पुस्तक है वो आप देखो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो आज का जमाना और पहले का जमाना, इसमें भेद नहीं है, जो साधन करता है उसमें भेद नहीं है, रस्म रिवाज में भेद होता है, परंतु जीव के कल्याण में भेद नहीं है। देखो भाषा में भेद होता है, पोशाक में भेद होता है, भाषा में चलने फिरने में भेद होता है, लेने देने आदि व्यवहार में भेद होता है, परंतु सुख दुख में भेद नहीं होता है। अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम, जो हमारे अनुकूलता होती है उसमें सुख होता है, हमारे प्रतिकूलता में हमें दुख होता है, तो इसमें भेद नहीं है, मनुष्य में, पशुओं में, पक्षियों में, देवताओं में, राक्षसों में, यक्षों में, भूत प्रेत पिशाचों में, सब में एकता होती है। तो वास्तव में दुख का अत्यंत अभाव हो जाए और सदा हम सुखी हो जाए, ये सबकी मांग है। एक मांग होती है, एक इच्छा होती है, जैसे एक भूख होती है, एक रुचि होती है, भूख और रुचि दो होती है। अब मैं विषय कहता हूँ, थोड़ी देर चुप रहे आप, मेरे को बोलने दें, बीच में न बोले, शंकाएं को नोट कर ले, व्याख्यान के बाद पूछे। नारायण नारायण नारायण नारायण, सुख दुख एक होता है, जैसे आदमी के दुख होने से रोना आता है तो रोने में भेद नहीं होता कि भी ये मारवाड़ी रोना है, ये बंगाली रोना है, ये गुजराती रोना है, ये कर्नाटकी रोना है, ये मद्रासी रोना है, ऐसा नहीं होता, वो भीतर में दुख होता है, आंसू आते हैं, एक समान होता है, किसी में भेद होता है क्या? भाई ये तो बिलायत भी रोना है, ये तो देश रोना है, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा हर दुआ के दुख एक होता है, ऐसे हंसना है, प्रसन्नता है, ये एक होती है, इसमें भेद नहीं कि ये हंसना हमारे कर्नाटक की है, ये हंसना तो बंगाली है, ऐसा नहीं होता है। किसी भाषा के जानने वाला हो, किसी वेश में रहने वाला हो, ये तो हिंदू रोना है, ये तो मुसलमान हंसना है, ये तो ईसाई हंसना है, ये तो यहूदी रोना है, ऐसा नहीं होता। इसमें भेद नहीं होता, दुखों में भेद नहीं होता, सुखों में भेद नहीं होता। तो हमारी मांग भीतर में असली मांग क्या है? असली हमारी मांग है दुख मिट जाए, आनंद हो जाए, जल्द मिट जाए और आनंद सुख प्राण शांति रहे, ये हमारी सबकी एक मांग है और उसी के लिए ये अपना आयोजन है। ये आयोजन और बातों के लिए नहीं है, उनमें जो सहायक है वे बातें कहते हैं, उसी प्राप्ति हो उसके लिए जो किया जाता है। तो अब हमें दुख किस बात से होता है और कैसे मिटे? तो हमारी बहुत बड़ी भूल होती है कि हम जो इच्छा करते हैं, एक कामना करते हैं, एक चाहना रखते हैं, किन की? जो नाशवान वस्तु है उनकी, उत्पत्ति विनाशशाली वस्तु की हम चाहना रखते हैं, उनकी हम गुलामी रखते हैं कि शरण कैसे हो, कि जैसे आज रुपये पैसे चीज वस्तु भोगों की शरणागति है, ऐसे भगवान की शरणागति हो। केवल इनका आधार मान रखा है, झूठ कवर करते हुए जो इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहिए वो भी काम करते हैं और नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। किसी को धोखा नहीं देना है, विश्वासघात नहीं करना है, पाप नहीं करना है, उसको भी कर लेते हैं पैसों के लिए, संसारिक सुख के लिए। तो खास दो चीज है, रुपये मिले, वस्तु मिले और हमारे को सुख भोगे, तो भोग और लालसा में आसक्ति है, ये बाधा है परमात्मा की शरणागति में। अगर रुपयों की और भोगों की परिवार की शरणागति होगी तो भगवान की शरणागति नहीं होगी। कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति पर भावे विषय कमाए। चरने मजे संसार का सुख ले लो, चाहे परमात्मा प्राप्ति ले लो, मुख्य एक बात रहेगी, दोनों मुख्य नहीं रहेगी। तो संसार के पदार्थों का संग्रह करना और भोग करना ये तो है आपका मुख्य, और सत्संग करना है गौण। तो इससे वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती, वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होती, जिसमें दुख नहीं है। दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, ऐसी इसकी प्राप्ति नहीं होती। अब ये कैसे हो? तो हमने दो बात बताई, एक आपकी भीतर में आवश्यकता है और एक आपकी इच्छा है। मैंने कहा एक मांग है, एक रुचि है। तो इसके भेद को थोड़ा सा समझे, बड़ी काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। आप ध्यान देकर सुने तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात आपको मिलेगी। रुचि क्या होती है, मांग क्या है? जैसे हमें भूख लगी तो भूख के लिए रुचि क्या है और आवश्यकता क्या है? कि जो पेट में कमी आई है उसकी पूर्ति करने के लिए तो भूख है, वो जो अच्छा है वो भूख है, मन भूख हमारी तृप्ति हो जाए तो भूख मिटे। दाल भात से भूख मिल जाती है, साग रोटी से भूख मिल जाती है, खिचड़ी कड़ी से भूख मिल जाती है, लड्डू जलेबी से भूख मिट जाती है। तो ये जो भूख मिट जाए ये काम है। जैसे सड़क पड़ी हुई है, सड़क में कहीं खाड़ा पड़ जाता है तो वहाँ जाते ही मोटर लचक दिया है यूं, तो वो खाड़ा पूरा हो जाए। अब वो मिट्टी से हो जाए, सीमेंट से हो जाए, अलकतरा से हो जाए, कंकरों से हो जाए, किसी से हो जाए। इस तरह से साग पत्ती लेकर पूर्ति कर दे, साग रोटी के घर पर पूरी कर दे, कोली पत्ती खाकर पूरी कर दे, तो पेट में जो खाली बना है उसकी पूर्ति हो जाए, जिससे कि हम जीते रहे, वो कुपथ न हो, शरीर के लिए विपरीत न हो, शरीर को पोषण करने वाली चीज हो, ऐसी शुद्ध चीज खा ली जाए, तो वो एक भूख है। और रुचि क्या है? रुचि दो आदमी की एक नहीं होती, भूख सबकी एक होती है, भूख सबकी एक होती है और भोजन करते तृप्ति वो सबकी एक होती है, पर रुचि नाम वे तृप्त्या रुचि अलग अलग होती है, किसको मिर्ची अधिक भाती है, किसको मिर्ची स्वादी ही नहीं, किसको तेज मिर्ची धन स्वादी ही नहीं, किसको मीठा चाहिए, किस तरह पर अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो दो आदमी की भी एक रुचि नहीं होती, अलग रुचियां होती, अलग अलग रुचियां। तो रुचि होती है ये मूल्यवान चीज रही है, मूल्यवान चीज है भूख, उसका मूल्यवान है भूख बढ़ जाए तो ऐसे संसार का तरह तरह का सुख मिले, ये तो है रुचियां। और तृप्ति सदा हो जाए परमात्मा की प्राप्ति से, तो परमात्मा की जो इच्छा है वो है आपकी असली मांग, असली आपकी आवश्यकता, और संसार की चीजें करते हैं ये आपकी रुचि। रुचि कितनी आप पूर्ति करते हो कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। इच्छा कामना वासना आशा तृष्णा ये ऐसी चीज है कि जब प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जो मिलेगा तो लोभ और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जैसे अग्नि सुलग रही है उसमें सुहावता सुहावता घी देते जाओ तो अग्नि बढ़ेगी घटेगी नहीं। इसी तरह से आपकी रुचि है उसकी पूर्ति करोगे कभी शांति नहीं होगी। तो बड़ी जोर से मैं कहता हूँ आप कृपा करके इसे ध्यान दें, और सच्ची माने तो आप मान ले बड़ा अच्छा है। मेरा तो विचार ऐसे इस बात को आप माने, रुचि का तो कभी नाश होता नहीं है और कभी पूर्ति होती नहीं, परंतु पेट पूर्ति हो जाती है तो वो आवश्यकता आपकी है, वो आपकी मिट जाएगी, पूरी हो जाएगी वो, और इच्छाएं नष्ट हो जाएगी। तो इच्छाओं का तो त्याग कर दे और आवश्यकता की पूर्ति करे। अब आवश्यकता इच्छा क्या है ये विषय बहुत बढ़िया समझने का है और बड़े लाभदायक विषय है। आप दो हैं, एक है ना शरीर, इसमें आप दो हैं, एक आपका शरीर है जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, तो और एक है इसमें परमात्मा का अंश जीवात्मा, परमात्मा का अंश, वो परमात्मा का अंश चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, वो परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, चेतन जड़ नहीं है, अमल मल रहित है, शुद्ध है और सुख राशि है, ऐसा आपका स्वरूप है, और एक है आपका शरीर। अब दोनों को लेकर जो शरीर को लेकर इच्छा होती है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय और आराम और मान बढ़ाई ये इच्छा होती है, ये शरीर को लेकर होती है, शरीर को लेकर इच्छाएं होती है। इन इच्छाओं में ही जाल में फंसे हुए प्राय सब आदमी है। मान हो जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, हम सुखपूर्व रहे, आराम रहे, सुविधा हो जाए, जहाँ कहीं रहे सुख सुविधा रहे, आराम रहे, असुविधा ना हो, इसी धन में लगे हुए हैं। ये बड़ी बात नहीं है, ये तो मनुष्यों में ही है, तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। ये वृक्ष है जो स्थावर है, दूब है, घास है, ये स्थावर जिनमें ज्ञान नहीं, चलते फिरते नहीं, इनमें भी है, इनके अनुकूल वर्षा होगी तो खुश हो जाएंगे ये, और ज्यादा जाड़ा पड़ेगा झड़े मिल जाएंगे, अधिक गर्मी है तो कुमला जाएंगे, मिसल जाएंगे। तो अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के सुख दुख है, ये तो सब में समान है, इसलिए प्रतिकूलता मिटाकर हम अनुकूलता बना लें, इसमें कोई महत्व की बात नहीं है, इसमें मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तो उस बात में है कि जिसमें हमारा सदा कल्याण हो जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, जिसमें दुख कभी न हो, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर है। तो आज मानव पशु पक्षी सब लगे इसी में ही है कि हमारे सुख रहे, सुविधा रहे, अनुकूल करे, प्रतिकूलता ना आ जाए, कि इसमें लगे हैं, इसमें लगे हुए कल्याण नहीं कर सकते। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया भरत तो शाम व्यवसाय आत्मा का बुद्धि समाधो न भी दिए थे। भोग और ऐश्वर्य मानो संग्रह और सुख, दूसरी संग्रह और सुख, इसमें जो लगे हुए हैं, इसमें आसक्ति है, इसमें तत्परता से लगे हैं, वे अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा भाग में लगे हैं, रुचि भाग में लगे हैं, कामना के भाग में लगे हैं, आवश्यकता का पता ही नहीं लगता है। आपके आवश्यकता परमात्मा की है, आप जो परमात्मा के अंश हो, उनकी आपकी खुद की आवश्यकता परमात्मा की है, और जो शरीर है प्रकृति का, इस शरीर की आवश्यकता रुचि इच्छा कामना वासना ये जड़ पदार्थों की है। उत्पत्ति विनाशील शरीर है, तो शरीरों के लिए उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की जरूरत है, और आप अविनाशी हो, आपकी खुद की आशा है, इच्छा है, कामना कहकर दो, उसको हम आवश्यकता कहते हैं, जरूरत कहते हैं, वो आवश्यकता कहलाती है, वो है परमात्मा की, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा की इच्छा है। और ये शरीर क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बना हुआ है, तो इसी बना हुआ है, इसी बनावट के कारण इसी इच्छा है, ये है कामना, ये वासना इच्छा आशा तृष्णा, ये शरीर विभाग की है, प्रकृति के अंश के विभाग की है, और परमात्म तत्व की इच्छा है, वो इच्छा आपकी खुद की है, वो इच्छा नहीं है, उसका नाम कहते हैं आवश्यकता, आपकी खुद की आवश्यकता है, परंतु आवश्यकता को पहचानते ही नहीं, इच्छा के कामना में ही सब लगे हुए हैं, आवश्यकता तो पहचानते नहीं, पर आवश्यकता रहती है। ये थोड़ा ध्यान दे कर सुने, सुख ऐसा मिले जो कभी दुख हो ही नहीं, कभी दुख हो ही नहीं, ऐसे पदार्थ में ये आपकी आवश्यकता है, इसमें दुख का नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं, ऐसा सुख मिले, इसको गीता ने योग कहा है। तो इसकी इच्छा वो खास आपकी इच्छा है, और उसके लिए ही ये सत्संग आदि का आयोजन है। खूब गहरे उतर समझे इसको, आपके आवश्यकता सदा सुखी रहे, मेरे में अनजानपना न रहे, मेरे दुख नहीं हो कभी, हमारी जड़ता न हो, समझ आ जाई रहे, मैं सुखी रहूं सदा, सदा सुखी रहूं, ये है वास्तव में आपकी इच्छा। और भोग मिले, संग्रह मिले, आदर मिले, मान मिले, मैं सुविधा पूर्वक रहूं, ये है आपके शरीर की इच्छा, ये आपकी खुद की नहीं है। खुद जिसका अंश है परमात्मा का, तो खुद की आवश्यकता थी परमात्मा की, और शरीर की इच्छा है संसार की, क्योंकि संसार से बना हुआ शरीर है, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ, तो इसकी इच्छा ये है। प्राय करके भाई बहनों ने इस इच्छा के कामना के ही पूर्ति के लिए उद्योग किया है और कर रहे हैं। वास्तव में आपके खुद की इच्छा पूर्ति हो, वो एक अलग चीज है। वो क्या है? वो आप स्वयं है। स्वयं का क्या पता कि शरीर है वो तो बदलता है, आप बदलते नहीं हो। ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी अच्छी समझने की बात है। बचपन से आज दिन तक आप अपना अनुभव करते हैं कि मैं वही हूँ जो बचपन में था, पर शरीर बचपन था वो नहीं है, शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हो। शरीर में परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन नहीं होता है, आप वैसे ही रहते हो। जैसे इस शरीर में रहते हो, ऐसे ही दूसरे शरीरों में चले जाते हो, स्वर्ग में चले जाए, नरकों में चले जाए, 84 लाख जूनि में चले जाए, इनमें घूमते रहते हो। आप हो, वो हो सत्य, उस सत्य की जो लालसा है वो परमात्मा की है, क्योंकि परमात्मा का वो अंश है, बिना परमात्मा के प्राप्त हुए कभी शांति होगी नहीं, कभी आपको तृप्ति होगी नहीं, कभी शांति पूर्वक आप रह सकते नहीं, और भोगों की प्राप्ति में दुखी होगा, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं होते। जो संबंध जन्य जितने सुख है वो दुखों के कारण है, संसार में जितने दुख होते हैं, जितना संताप होता है, जितनी जलन होती है, जितना रोना होता है, कराना होता है, वो सब सांसारिक पदार्थों के इच्छा से ही होता है, पदार्थों की लालसा से ही होता है। अगर हमारी इच्छा चली जाए, चाह गई चिंता मिश्री मनवा बेपरवा, जिसके कसु नहीं चाहिए सहन प्रतिशा बादशाहों का बादशाह, उसे परवाह नहीं रहती जीने की मरने की कोई बात नहीं, उसे जीने मरने में फर्क नहीं है, क्योंकि मरना तो होता ही हो ही रहा है प्रतीक्षण। ख्याल करें आपके जो ये मन में भावना का हम जी रहे हैं और अभी थोड़े ही मरते हैं, अभी जी रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें, आप जी रहे हैं ये मानते हो, परंतु मेरी बात का विशेष ध्यान दे करके श्रवण करें। जब आप जन्मे थे, हम आप सभी उस शरीर में जैसा शरीर था वैसा आज है क्या? वो शरीर बदल गया, उस जन्मे थे उस समय में आपकी हमारी जो उम्र थी उतनी उम्र अब है क्या? शांति से ठंडे हृदय से ख्याल करें कि आप 80 वर्ष जीने वाले हैं। 80 वर्ष जीने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष जिएगा क्या? अब 75 वर्ष ही जिएगा, तो 5 वर्ष कम हो गया ना जीने में। मरना 5 वर्ष नजीक आ गया। हर एक भाई बहन इसका ध्यान दे, समझे इस बात को, तो प्रति क्षण मौत के नजीक जा रहे हैं। तो जो मन में है कि हम जी रहे हैं ये बात सच्ची है कि मर रहे हैं ये बात सच्ची है? तो मर रहे हैं, जो जो हमारे को वर्ष आ रहे हैं त्यों ही त्यों हम मर रहे हैं। 80 वर्ष होने में पट मर जाएंगे, तो 80 वर्ष में मरे, ये मरना शुरू कब हुआ? कि जब से आप पेट में आए तब से मरना शुरू हुआ। वहम है कि हम जी रहे हैं, सज्जनों नहीं मर रहे हैं, जी रहे हैं नहीं मर रहे हैं। आप स्वयं नहीं मर रहे हैं, ये शरीर मर रहा है। देहिनो अस्मिन देहे कुमारम यौवनम जरा, जैसे इस देह में कुमार अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है, ऐसे देहांतर की प्राप्ति पीछे बालक अवस्था हो जाएगी, फिर जवान और फिर वृद्ध, फिर मरणार, फिर बालक। तो पुनर्भि जननम पुनर्भि मरणम पुनर्भि जननी दशरे शयनम, तो जन्मना मरना होता रहता है। ये जब तक रहेगा तब तक दुख नहीं मिटेगा। ये जो सत्संग का समारोह है उसमें इस ज्ञान को प्राप्त करना है। ये जो वहम है हम जी रहे हैं, इस वहम को मिटाना है। बोलने में चाहे आप कह दें कि हम जी रहे हैं, परंतु मन में ख्याल रखे कि जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जब मैं आकर के बैठा उस समय में जितनी उम्र थी अब उतनी उम्र नहीं है। ध्यान दें, आप आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उसमें उम्र कम हो गई है, मृत्यु नजीक आ गई है। मृत्यु के हमारे बीच में जो जीने का समय था वो जीने का समय कम हो रहा है, मरना का समय नजीक आ रहे हैं। तो ये जो वहम है कि हम जी रहे हैं ये झूठी बात है। प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, प्रत्येक श्वास में मर रहे हैं, तो निश्चिंत कैसे बैठे हैं? डेरा लगा दिया तो हम तो यहीं रहेंगे, कैसे रहोगे आप? यहाँ रहने का समय तो बीत रहा है और मरने का समय आ रहा है। प्रति क्षण मरने का समय नजीक आ रहा है, जीने का समय जा रहा है। एक खूब ख्याल करने की बात है, जो हम सदा से ही जीते ही रहे, कभी मरे ही नहीं, वो क्या है? वो आपका स्वरूप है, जीव है, स्वयं आत्मा है आप, वो कभी मरते नहीं है। तो जब जड़ता से आप ऊंचे उठ जाओगे तो कभी मरोगे नहीं। ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते हरिया गुरगम हो। इसमें जो तत्व है उस तत्व को आप प्राप्त कर लें, अपने स्वरूप को आप पहचान लें, तो फिर आप मरेंगे नहीं। वो मरता है ही नहीं, वो सदा रहता है। अगर मर जाए तो नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, वैकुंठ में कौन जाएगा, अधोगति में कौन जाएगा। आप रहते हो, शरीर मरता है और शरीर हरदम मरता है, हरदम ही प्रतिक्षण मर रहा, निरंतर मर रहा है। मरते मरते पूरा मर जाएगा, एक दिन मर जाएगा वो मृत्यु। वो यश पुनर्मृत्यु, तू मर गया। तो ये शरीर मर रहा है, हमारा संसार से वियोग हो रहा है, इस तरफ ख्याल नहीं है। थोड़ा सा ख्याल करें कि हमारा शरीर जा रहा है, मृत्यु आ रही है, प्रति क्षण मौत नजीक आ रही है और जीने का समाप्त समाप्त हो रहा है। तो जो यहाँ काम करना चाहिए वो काम हमें करना चाहिए। वो काम क्या करना है कि मृत्यु के साथ हमारे मरने के बाद हमारे साथ में चले, उस चीज को उपार्जन करना है, उस चीज को लेना है। परंतु कहते क्या है, खूब ध्यान दें, यहाँ रहने वाली चीजों का ही संग्रह कर रहे हैं। मकान बना लो, रुपये इकट्ठे कर लो, पदार्थ इकट्ठे कर लो, खूब संग्रह कर लो, जिनके साथ में आपका कभी संबंध रहने वाला है ही नहीं। यहाँ रहने वाली चीजों को तो संग्रह कर रहे हो और साथ में चीजें चले वो बुरी बुरी संग्रह कर रहे हो। मेरी बात की तरफ ध्यान दें तो आपका मेरा सबका बड़ा भला होगा। रुपये पैदा हो जाए, सेल्फ टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, चोरी करके धन इकट्ठा कर लें, तो धन इकट्ठा करते हैं झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, ये करके धन इकट्ठा करते हैं। कौन सा धन, जो मरने पर कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, वो इकट्ठा करते हैं। और साथ क्या करते हैं, साथ झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये संग्रह कर रहे हैं, जो कोड़ी एक बीच रहेगा नहीं, ये सब का सब आपके साथ चलेगा। खूब ध्यान दें इस बात को, जितना दुर्गुण दुराचार करोगे साथ चलेगा। ऐसे दया क्षमा संतोष त्याग वैराग्य समता आदि संग्रह को ये साथ चलेगा। मानो देवी संपत्ति और आसुर संपत्ति आपके साथ रहने वाली है, वो संपत्ति साथ रहने वाली नहीं है, साथ रहने वाली है, ये संपत्ति साथ नहीं चलेगी। यहाँ जमीन है, जायदाद है, रुपये है, कुटुम्ब है, मकान है, ये साथ चलेगा क्या, ये यहाँ ही रहेगा। तो यहाँ रहने वाली चीज का तो संग्रह कर रहे हैं और साथ में भजन स्मरण सत्संग स्वाध्याय आत्मज्ञान ये साथ में चले, उसकी बेपरवाह कर रहे हैं, ये जागृति लाना है, इस तरफ ख्याल करना है। भाइयों बहनों ध्यान दो इस बात पर, हमारे साथ क्या जाएगा, क्या ये शरीर जाएगा? बस शरीर भी नहीं जाएगा तो धन जाएगा, जमीन जाएगी, क्या मकान साथ में जाएंगे, क्या कुटुंब साथ में जाएगा? तो क्या करें, इनकी सेवा करें। जैसे कोई घर पर मेहमान आ जाता है तो मेहमान का आदर सत्कार पहले करो, उसको भोजन पहले करो, आदर सत्कार करो, क्योंकि वो तो चला जाएगा, रहेगा नहीं। तो रहने वाले जो कुटुंब, इनकी सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, क्यों सुख पहुंचाने में हमारा उपकार किया जाएगा। वो आदर करने से हमारा त्याग होगा, वृत्ति हमारी शुद्ध होगी, वो वृत्ति हमारे साथ चलेगी। आप दान दोगे तो दान देने का जो भाव है वो आपके साथ चलेगा, और कपट करके ठगोगे तो ठगने वाला भाव वो साथ चलेगा। तो साथ में चलने की पूंजी बढ़िया लेनी चाहिए, घटिया? किसी का भी आदर करोगे तो वो सद्भाव आपके साथ चलेगा, और किसी का नुकसान करोगे तो दुर्भाव साथ में चलेगा। तो साथ में चलने की पूंजी बढ़िया संग्रह करनी चाहिए। तो साथ में चलने की पूंजी की इच्छा है, वो आवश्यकता है, और यहाँ रहने वाली जो चीजों की इच्छा, इसका नाम इच्छा है, कामना है। तो कामनाओं का त्याग करें और आवश्यकता की पूर्ति करें। भजन स्मरण किया जाए तो वो साथ चलेगा। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीरा सब जग निर्धना, सब निर्धन है, कोई धनवंत नहीं है, क्योंकि मरते ही सब पूंजी यहाँ रह जाएगी, शरीर भी यहाँ रह जाएगा, जमीन जायदाद रुपये पैसे बड़े रत्न सोना चांदी रत्न सब यहीं रह जाएगी। तो निर्धन ही रहे ना, साथ में कुछ नहीं था निर्धन रहे साहब ही। धनवान कौन है? जो भजन स्मरण किया है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने अपना उद्धार कर लिया है, उपकार किया है, उनके वो साथ में चलने की चीज है। तो आप हरदम सावधान रहे कि हम उपार्जन यहाँ की चीज का करते हैं कि साथ में चलने की उपार्जन करते हैं, हम संग्रह किस बात का कर रहे हैं, ये सावधानी रखना है। और सत्संग से यही लाभ होता है जो इस विद्या को सीख ले, और सत्संग करके भी आपकी धुन वही है जो यहाँ रहने वाली चीजों का तो संग्रह करते हैं और साथ में चलने वाले संग्रह का बिगाड़ करते हैं। दुर्भाव दुराचार दुर्गुण भीतर में संग्रह करते हैं और यहाँ रहने वाले का संग्रह लाते हैं, तो दुर्भण दुराचार करते हैं किसी द्वारे कि धन इकट्ठा हो जाए भोग भोग ले, तो भोग और ऐश्वर्य सुख भोग के लिए पाप अन्याय कुछ भी करते सुख भोग ले, और यहाँ की चीज संग्रह कर ले यहाँ, तो मृत्यु समय कुछ भी साथ नहीं चलेगा। साथ में चलेगा आपके भाव, आपकी दया, आपकी क्षमा, आपकी समता, आपका त्याग, जो भोगों से त्याग है वो त्याग भाव आपके साथ रहेगा। और ये चीजें साथ में नहीं रहेगी, तो सत्संग के द्वारा ये सीखना है कि यहाँ का निर्वाह करने के लिए काम करना है, परंतु संग्रह उस बात का करना है जो साथ में चलेगी। जितना आप भजन कर लोगे, नाम जप कर लोगे, कीर्तन कर लोगे, उपकार कर लोगे, दूसरों को सुख पहुंचा दोगे, आराम पहुंचा दोगे, उसका जो पुण्य होगा वो साथ चलेगा। दूसरों को दुख दोगे, कष्ट दोगे, अहित करोगे, ठगाई करोगे, तो वो दुख दाने वाली चीज वो ठगाई साथ चलेगी, क्योंकि रुपये तो जमा होता है बैंकों में, तिजोरियों में, अलमारियों में, पाकेटों में, और झूठ कपट बेईमानी ये होती है जमा भीतर में मन बुद्धि में। अगर मरेंगे तो मन बुद्धि तो साथ चलेगी, तिजोरी यही रहेगी। ये होश आना चाहिए, इस बात का ख्याल करना चाहिए, हम कहाँ क्या संग्रह कर रहे हैं। भीतर में भाव झूठ कपट के, ठगी के, धोखाबाजी के भीतर भाव है तो वो साथ चलेंगे, अगर जहां जाओगे तो पाओगे। और दया क्षमा उदारता त्याग वैराग्य दूसरों की सेवा करना सुख पहुंचाना ये भाव साथ में चलेगा तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो वो जो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ जाए वो है आपकी आवश्यकता, जो साथ में ले जावे वो तो है आपकी जरूरत, और यहाँ रखनी है ये इच्छा है ये कामना। कामना कभी पूर्ति होगी नहीं और आवश्यकता कभी बाकी रहेगी ही नहीं। केवल इच्छा पूर्ति में लगे रहने से आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी। इच्छा पूर्ति का त्याग करके और आवश्यकता करो तो कृतकृत हो जाओगे। एक और विशेष बात है, जब आपने आवश्यकता को आप समझ लें और उसकी पूर्ति करेंगे तो सांसारिक पदार्थ आपकी गर्ज करेंगे। आप जब तक संसार की गर्ज करते हो तब तक संसार की वस्तु में मिलती नहीं है, ये भागती है। और जब आप परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हो तब संसार की वस्तु में आपके पास जबरन आवेगी, जिद आने वो आपके पास आवेगी ही, नियम है, नया प्राप्त बन जाएगा। और पदार्थों की चाह ना करते हो तो साथ नहीं आएगी। एक राजा थे, वो शाम की वक्त में छात पर घूम रहे थे, तो पांच दस सात मनुष्य थे वो साथ साथ घूम रहे थे। तो घूमते घूमते देखा पीछे टूटा फूटा खंडहर मकान पड़ा था, उसको देखा तो उनको बात याद आ गई कि इसमें एक साधु आया करते थे, इस फूटे मकान में यहाँ ठहरते, भिक्षा करके भजन करते आते थे, वो आजकल देखे नहीं, क्या बात है। पूछा भाई साधु वो कहा है कि महाराज आजकल तो नहीं देखा है, दो चार पांच वर्ष हो गए इन वर्षों में नहीं देखा, पहले आया करते, हाँ आया करते थे यहाँ, ऐसे फूटे मकान में छतरी में ठहर जाते थे, दो चार पांच दिन रहते चल देते थे। कि अच्छे संत थे, महाराज से क्या कर, बड़ी महात्मा थे, बड़ी तत्व की जीवन मुक्त महात्मा पुरुष थे, आजकल नहीं देखे। तो राजा रे भाई उनके भी हो तुम संग करें, सत्संग करें, उनसे बात पूछें, अपना कल्याण की बात उद्धार की बात पूछें। कहते वो तुम नहीं आए है, आई नहीं कई वर्षों, दो पांच सात वर्षों में देखने में नहीं आए, खोज करो। तो आदमी गए इधर ढूंढा, तो लोगों ने कहा महाराज उनका शरीर नहीं रहा, वो शांत हो गए मर गए, अब शरीर नहीं है उनका। तो राजा के विचार आया कि शरीर था तब तो हम चेत नहीं किया, अब चेत करते तो शरीर नहीं रहा, ऐसा जानते तो हम लाभ उठा लेते। तो तुम देखो उनके चेला कोई है, शिष्य है उनका सत्संग करने वाले, तो उनसे भी कुछ लाभ ले ले, हम तो गलती कर गए। तो पूछा, पूछते पूछते एक साधु मिले, उससे पूछा तो कहा वो साधु है, वो महात्मा थे, उस साथ में साथ रहा हूँ, कुछ दिनों के साथ रहा हूँ मैं, सत्संग किया है। कि वैसे कोई महात्मा, भाई वैसे महात्मा मेरे तो देखने में आए नहीं, मैं तो घूमता फिरता ही रहता हूँ, भिक्षा मारता हूँ फिरता हूँ, वैसे संत देखने में नहीं आए, कोई दूसरा देखा ही नहीं मैंने, ऐसे संत थे बड़े। और राजा को कहा सा एक साधु मिला, वो कहता है कि मैं साथ में रहा हूँ और ऐसा साधु कोई मिला नहीं। तो क्यों कुछ मिलाओ, जो साथ में रहे हुए उनको ही लाओ, क्यों ने सत्संग किया है तो उनसे ही अपने कुछ सीखे, अपना उद्धार करे। तो राज के आदमी के महाराज आप पधारे, आपको राजा बुलाते हैं। तो उसने कहा भी मैंने क्या कसूर किया, राजा का बुलाना तो बड़े खतरनाक होता है, मैंने कोई गुनाह किया नहीं, क्यों बुलाते हैं। कि नहीं गुनाह के लिए नहीं, तो राजा क्यों बुलाता है, वो तो कोई दंड देने के लिए नहीं, सत्संग करने के लिए महाराज को बुला लो, सत्संग करेंगे ऐसा है। तो अब क्या करें, तुम्हारे कह दो, अरे सत्संग मेरे को करना है कि उनको, कि सत्संग दोनों करना है, तो वो आवे मैं जाऊं, मतलब क्या सत्संग उनको करना है तो वो आवे अथवा मैं जाऊं वहां। कि महाराज बात तो आपकी ठीक है, क्यों लेना उनको है तो वो आवे। कि महाराज राजा महाराज कहते हैं आप अच्छा चलो चलो तुम कहो तो, परंतु वास्तव में तो सत्संग करना हो तो उनको जाना चाहिए, वहाँ क्यों लेना है, मेरे को लेना हो तो मैं जाऊँ, उनको लेना हो तो वे आवे। ये महाराज आप पधारो, याद करते हैं वो कोई कोई संत मिले तो संग अच्छा चल दिए साथ में। साथ में चलते चलते जब शहर में पहुंचे तो एक छोटी कुतिया, कुतिया ने छोटे बच्चे दे रखे थे, कुतिया के पिल्ले दो चार खेलते थे, तो वहां बैठ गए। तो एक पिल्ले को पकड़ के और छतरी में ले लिया, ले गए। राजा लोगों के बड़ा बहम रहता है, किसको कुर्सी देनी चाहिए, किसको नहीं, किसको आसन दे किसको नहीं, बड़ा विचार रहता है। तो वे कुर्सी दे तो कैसा है, योग्य है कि नहीं, तो गई से बिछा दिया और बैठ गए। तो बाबा जी को बिराजी महाराज खसे बैठ गए, वो बैठ गए, वही बैठ गए। तो बाबा जी ने ऐसे पैर कर दिए, राजा के सामने ऐसे पैर कर, वो बैठ गई। राजा ने देखा कि राजा अपने कैसे बैठना कर, पता नहीं गंवार आदमी है, ग्रामीण है, बेसमझ आदमी है, परंतु राजा गंभीर होते हैं, बोले नहीं, ऐसे कर बैठे थोड़ी थोड़ी देर में सुगड़ लिए पैर। कि महाराज ये पैर फैलाए कब से, कि हाथ सिकुड़े तब से, अजान देखे है भला विचित्र है, मूर्ख तो नहीं है, समझदार है। हाथ ऐसे करना होता तो पैर यूं कर लेते, हाथ यूं कर देते, हाथ यूं कर लेते पैर यूं कर दिया। मतलब हमें लेना कुछ है नहीं। राजा चुप हो गए। राजा ने पूछा, महाराज वे ऐसे संत यहाँ आया करते थे, कहाँ से थे वो, मेरे को पता है। तो आप उनके शिष्य, मैं शिष्य नहीं हूँ, तो उनके साथ रहा हूँ। साथ रहे तो आप भी संत बन गए होंगे, क्यों संग होता है तो संतों का संग बड़ा दुर्लभ और दुर्लभ रमियो अमोघ। नारद जी ने लिखा है कि उनका संग दुर्लभ है पर वो निष्फल नहीं होता है। पहचानने में नहीं आते संत, मन पहचाने बिना पहचाने के उसका संग निरर्थक नहीं जाता, उनके संग से लाभ होता ही है। ऐसा सुना है तो आपने लाभ लिया होगा कि राजन हमने लाभ लिया नहीं, साथ में तो रहा पर मैंने लाभ लिया नहीं। तो क्या महाराज बिल्कुल कोरे रहेंगे? कोरे तो कैसे रह सकते हैं, संत महात्माओं के पास रहे कोरे कैसे रह जाएंगे? कुछ तो मिलता है पर मैंने लिया नहीं। तो कहते जैसे कोई घी का बर्तन हो, उसमें घी निकाल दिया जाए तो चिकनाहट रह जाती है। जैसे कस्तूरी डिबिया हो, कस्तूरी निकाल दी जाए तो उसमें सुगंधी रह जाती है, ऐसे हमारे में रह गया होगा तल में, मैंने लिया नहीं। लेता तो मैं भी बन जाता माधव, परंतु वो लिया नहीं। तो महाराज वो सुगंधी वो चिकनाहट क्या है? कि महाराज ये हमारे साधुओं की बात, आप अपनी बात पूछो, कोई अपना पूछना हो, हमारी बात क्या क्यों पूछ रहा है? कि नहीं महाराज हम जानना चाहते हैं ऐसे पुरुषों से आपने जो सुगंधी दी, जो चिकनाहट रही, वो क्या है? वो कुत्ते के पक्ष तो सामने कर दिया कि महाराज हम तो समझे नहीं। कहते बुरा तो नहीं मानोगे? कि नहीं बुरा नहीं मानेंगे, आप में और इसमें मैं फर्क नहीं देखता। ये चिकनाहट है, आपके भी प्राण है, इसे भी प्राण है, आप भी देखते हैं, ये भी देखता है, इसमें हड्डी मांस है, आप में हड्डी मांस है, आप में जैसे है वैसे इसमें है, इसमें जैसे आप में है, ऐसा देखता है। ये साधुओं की चीज है, आपके ये तो हमारे साधुओं की चीज है, ऐसा हमें देखता है, फर्क नहीं है। फर्क क्या है इसमें बताओ? प्राण इसमें भी है, प्राण उसमें भी है, खाते पीते आप भी खाते पीते, ये भी है, फर्क क्या? फर्क है तो मानव शरीर है, कुत्ते का शरीर है, पर फर्क क्या? क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रती है अदम शरीर, शरीर है बनावट और तरीके, इसकी बनावट और तरीके, इसकी बनावट और तरीके, ऐसे तो हरेक के शरीर बनावट फर्क होता है, तो आदमी की बनावट बरोबर नहीं होती, मनुष्यों की भी बनावट अलग अलग है। धातु चीज क्या है? और परमात्मा का अंश वो आप में इसमें भी है, बढ़िया बात है। तो राजन ये जो पक्षपात है, विषम बात है, राग द्वेष है, हर्क शोक है, ये बांधने वाली है, ये नरकों में जाने वाली चीज है। सब में परमात्मा को देखें और सबकी सेवा करें, कोई दुखी हो उसको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। जैसे इस शरीर में गीता में लिखा है, आत्मोपमेयेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सहयोगी परमोमत। जैसे शरीर हमारा है तो शरीर में जो सुख दुख होता है वो सुख दुख अलग अलग नहीं होता। अभी मैंने कहा ना, हंसना उठना बरोबर होता है, सुख दुख समान होता है। तो हमारे शरीर के किसी अंग में भी कांटा लगे तो सुहाता नहीं, ऐसा नहीं भी हाथ में न लगे, पैर में पेश लग जाए, पीड़ा पैर में हो जाए, कोई हजरी ऐसा नहीं होता, पैर में हो, मस्तक में हो, हाथ में हो, पीड़ा कहीं भी नहीं हो और आराम सब जगह हो। जैसे शरीर के लिए हम दुख नहीं चाहते सुख चाहते हैं, ऐसे सब शरीरों के लिए हम सुख चाहते हैं दुख नहीं चाहते। जैसे इस शरीर की रक्षा करे दूसरे रक्षा करे, जिससे इसमें आत्मा उसका कल्याण करे, सबका कल्याण करे, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे विचार करे। आत्मोपमेयेन शरीर की उपमा, शरीर के समान सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित में अपनी प्रीति हो जाए। सेय लखन सीय रघुवीर जिमी अविवेकी पुरुष शरीर है, चित्रकूट में भगवान श्री राम जी रहते हैं, तो लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? जिमी अविवेकी पुरुष शरीर है, जो अविवेकी अज्ञानी मूर्ख अपने शरीर की सेवा करता है, शरीर को ही आराम देता है, शरीर को ही सजाता है, शरीर को ही आराम देता है, दुनिया में दुख है किसी की परवाह ही नहीं करता। अविवेकी विवेकी तो करता है, विवेकी शरीर की परवाह नहीं रखता है, तो अविवेकी पुरुष ही शरीर करता है शरीर की, ऐसे वो सीताराम जी की सेवा करते हैं। तो अविवेकी जैसे शरीर की सेवा करे, ऐसे सबकी सेवा करे। ये संतों से मेरे पर असर पड़ा। वो संत ऐसे थे, चलते किसी लेना देना कुछ नहीं, परंतु कोई भी आता मिलता उनके कल्याण की बात, उनके उद्धार की बात वे कहते, भले की बात कहते, आपस में खटपट हो तो वो मिटा करके शांति करते, जहाँ जाते उन घरों में लड़ाई मिट गई, द्वेष मिट गया, ऐसी शांति उनको रहती थी, सब जगह ही होती थी। शरीर में हमारे कहीं भी पीड़ा हो तो नहीं सहते, सब जगह सहते हैं, परंतु व्यवहार अलग अलग होता है। हाथों का व्यवहार अलग होता है, पैरों का बर्ताव अलग होता है, शरीर का बर्ताव अलग अलग होता है, वो एक समान बर्ताव नहीं होता। और भाई हमारी अंगुलियां है, ये पांच है, ये अंगुली बरोबर हमारी है, इसमें कहीं भी कांटा लगे तो बुरा लगता है, और आराम कहीं हो अच्छा लगता है, कहीं भी आराम हो तो अच्छा लगता है, और तकलीफ बुरी लगती है। ऐसे किसी के भी तकलीफ वो बुरी लगे, आराम अच्छा लगे, सब आराम पहुंचा। पर व्यवहार में एक सा करना ये गलती है। एक सा बर्ताव कैसे करे? कोई पूछता है कि महाराज ये रास्ता किधर है, तो हम बोलते ऐसे इधर जाओ, ऐसे वो ऐसे जाओ, ऐसे बताते हैं कि रास्ता किधर है, तो कर देंगे, लड़ाई हो जाएगी। फर्क क्या होता है हार्ड मांस को कोई, इसमें हार्ड मांस है, चमड़ी है, वो इसमें दूसरा मसाला है क्या? मसाला तो इसमें एक ही है, रास्ता बताओ, ये रास्ता हो जाए, लड़ाई हो जाए, अब ये बताओ राजी हो जाए। अंग एक ही हमारा ही अंग है, अंग बढ़ा दे, ये बड़ा है और ये बढ़ा है, पर लड़ाई हो जाए। तो अब बर्ताव करने में एक समान नहीं होता। आज कहते एक समान बर्ताव करो सबके साथ, एक समान बर्ताव कर सकोगे नहीं। माँ है, एक हमारी बेटी है, एक हमारी बहन है, एक हमारी स्त्री है, ऐसे आपके जो संबंधी है, क्या समान बर्ताव होगा? असंभव है। कर जाए तो अच्छा नहीं है, कर सकते नहीं, करना चाहिए नहीं, परंतु हित सबका चाहिए। लड़की को कोई बीमारी हो, कि माँ के हो जाए, बहन के स्त्री के हो जाए, तो इलाज बरूबर कराओ, आराम सबको दो, भोजन है, वस्त्र है, ये सबको दो, सुख सबको पहुंचाओ, दुख किसी को न पहुंचाओ, क्योंकि सुख दुख एक है, शरीर अभी भी एक नहीं, स्त्री और पुरुष अलग अलग अलग अलग अभी होते हुए बर्ताव न्याय सहित शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा बर्ताव करो, सुख पहुंचाओ, पर दुख किसी को नहीं पहुंचाओ। ये क्या है? ये साथ में चलने की पूंजी है। जितना दया का बर्ताव करोगे, प्रेम का बर्ताव करोगे, हित का बर्ताव करोगे, उसके कल्याण का बर्ताव करोगे, उतने आपके भाव शुद्ध हो जाएंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। ये निर्मलता आपके साथ चलेगी, स्वभाव साथ चलता है। जैसे मैं वहां से सोच से यहाँ आया, तो मेरा विचार वहां रख कर गया हूँ, वो मेरे साथ में है। आप कहीं जाते तो आप विचार साथ चलते हैं, अपना स्वभाव शुद्ध गया तो वो साथ चलेगा, बिगड़ा हुआ तो वो साथ चलेगा। तो असली उन्नति क्या है? लोगों ने समझेगा रुपये इकट्ठे करने बड़ी उन्नति है, रुपये तो यही रह जाएंगे, अरे स्वभाव यहाँ नहीं रहेगा। आदत आपकी शुद्ध निर्मल आदत है, सेवा करने की आदत है, दूसरों को सुख पहुंचने की आदत है, वो साथ चलेगी। तो साथ चलेगी पूंजी बढ़िया बढ़िया लो, उसमें क्रोध है, काम है, लोभ है, अभिमान है, दूसरों का तिरस्कार है, अपमान है, दुख देना है, गाली देना है, चोरी करने का है, नुकसान करने का है, ऐसा स्वभाव रखो। ये स्वभाव जहाँ जो वो साथ चलेगा तो वहां भी दुख देगा। इस बात दया क्षमा उदारता प्यार स्नेह ये साथ दो, ये आपके ज्यादा होगा तो यहाँ भी आपका आदर होगा। अब संत महात्मा होते हैं, आपने सुने ही होंगे, हमने भी सुने हैं, तो वे अच्छे लगते हैं सब। क्यों अच्छे लगते हैं? वो सबका हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका उद्धार हो जाए, सबके हित चाहते हैं, तो सबको प्यारे लगते हैं। जैसे अपनी माँ सबको प्यारी लगती है, माता क्यों अच्छी लगती है, हमारा पोषण करती है, हमारा पालन करती है, हमारी दया रखती है, इसमें माता अच्छी लगती है। ऐसे महात्मा लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे उद्धार करते हैं, सबका भला करते हैं, कल्याण करते हैं। तो ऐसे आप हम लोग ये बहना और भाई जहाँ रहे सबकी सेवा करें, सबका उपकार करें, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, अपने बल के अनुसार आप जितना कर सकते हैं उतना करें, जितना नहीं कर सकते उतनी करने की आप जिम्मेवारी नहीं है, और करना चाहिए वो करें, न करना चाहिए वो करना नहीं है, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, और नहीं कर सकते वो नहीं है, दोनों करना काम। जिसको कर नहीं सकते कहते ये मकान उठा लो, तो कर नहीं सकते, हमारे 1000 रुपये दे दो, मेरे से कोई क्या 1000 रुपये दे दो, पर दीदी कहां से है नहीं, तो कर नहीं सकते वो भी करना नहीं है, और करना नहीं चाहिए, किसी को गाली देना है, किसी को अपमान, किसी का तिरस्कार करना है, करना नहीं चाहिए, दुख देना दंड करना नहीं चाहिए, चोरी का करना नहीं चाहिए, तो नहीं करना चाहिए वो नहीं करता है, नहीं कर सकते वो नहीं करना है, करना चाहिए कर सकते हैं उतना करना, कितनी सुगम बात है, जितना आप कर सकते हैं और करना चाहिए वो करो, सेवा करो, सबकी सेवा करो मौज से आनंद से, और भाव सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सबके आनंद मन ही आनंद मन भोला अवतार है, माँ कष्ट दुख हो आपके हाथ, किसी को दुख न हो, संताप न हो, जलन न हो, अनिष्ट न हो, ये अपनी दृष्टि से करते रहो, तो ये भाव ना सद्भाव ये फिर असाथ चलेगा। जैसे झूठ कपट बेईमानी करके धन कमाओगे तो धन यहाँ रह जाएगा, वो पाप साथ चलेगा, और यहाँ सेवा करोगे, सुख पहुँचाओगे, हित करोगे तो पदार्थ व्यक्ति यहाँ रह जाएगी, पर हित करने का भाव साथ चलेगा। तो साथ चलने की पूंजी सदैव निर्मल बनाओ, यहाँ रहने वाली चीजों के लिए अपने स्वभाव को बिगाड़ लोगे बड़ा भाई नुकसान होगा। स्वभाव बिगाड़ करके यहाँ धन इकट्ठा करा, बिगड़ा हुआ स्वभाव साथ चलेगा, धन यहाँ रह जाएगा, कौन एक साथ चलेगा नहीं, और पाप अन्याय बेईमानी झूठ कपट वो कौन एक पीछे रहेगा नहीं, वो सबका स्वभाव के साथ चलेगा, क्योंकि वो भरा गया आपके स्वभाव में, आपकी आदत में, वो आदत साथ बनी हुई रहेगी। और सेवा करने का भाव है, बद्रीनारायण जाते हैं, बहुत से लोग साथ साथ हैं, पैदल चलते चलते रात्रि में किसी चक्की पर ठहरते हैं, तो चलते चलते हैरान हो जाते हैं, बूढ़ी माताएं हैं बेचारी लाठी के बल पर चलती है, हैरान हो जाते हैं, बैठने में नींद आने लग जाती है, थकावट हो गई, अरे सज्जन साथ में दो चार मिल करके चट ला करके रसोई बनाई, दाल भाटी बनाकर तैयार कर दिया, उठो अब कोई बैठे किसी नींद आई हुई है, ऊपर क्या लिया और सामान के ऊपर पड़े, सामान भी ठीक नहीं रखा है, बोले उठो तो भोजन करो, हाथ धोकर भोजन करा दिया, कर्म कर भोजन किया, आराम कर दिया। तो बद्रीनारायण वे सेवा करने वाले भी जाते हैं और सेवा लेने वाले भी जाते हैं, तो सेवा लेने वालों का पुण्य इतना नहीं होगा जितना सेवा करने वालों का, तीर्थ का माध्यम तो सब बरोबर होगा परंतु सेवा का लाभ अधिक ले लिया। तो इस तरह से दूसरों की सेवा करके जो अपना श्रेष्ठ भाव है वो संग्रह करो, अपने वो आदत बनाओ, जहाँ जाओगे वहीं आनंद होगा, वहाँ ही सब खुश होंगे, राजी होंगे। संत महात्मा लोग कहते हमारे यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, चोर डाकू आ जाते हैं तो डरते हैं कि ये कब निकले यहाँ से, कब निकले, तो क्या है स्वभाव में, और फिर हाथ पांव नाक कान सभी तो वैसे ही है, जैसे कुत्ते का बिल्ला, बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा वो पिल्ला है, उसके हाथ पांव तो वैसे है ही, बनावट अलग अलग, बनावट सभी अलग होती है, परंतु वो तो कोई काम के नहीं, पंडित समय पंडित परमात्मा को देखते हैं, आज करने लगे तो सम बर्ताव करोगे, सभी सर जी बेटी एक बर्ताव करो, एक स्वभाव विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गर्भ स्त्री सुनिचे स्वभाव के साथ पंडिता समदर्शी न तो संबंध बढ़ती न बर्ताव समान नहीं होता, करना चाहिए नहीं, अगर करो तो अन्याय होगा, परंतु सबने परमात्मा ये कहे, सुख दुख एक होता है, तो जैसे हम सुख चाहते हैं ऐसे सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सबका हित करो, पर हित सर्वश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ नहीं धर्म आई, दूसरे के हित के समान धर्म नहीं है, दूसरे के दुख दे सो पाप नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार है पुण्याय पापाय पर पीड़ा। 18 पुराण में व्यास जी दो वचन सार वचन परोपकार है पुण्याय दूसरों का हित करना ये पुण्य के लिए है, अरे पाप आए पर पीड़ दूसरों को पीड़ा रहे पाप करना है, तो दूसरों को सुख दो जाए दुख दो ये साथ चलेगी पूंजी, दुख देने वाली पूंजी है महान भयंकर दुख देने वाली साथ चलेगी और सुख देने वाली पूंजी महान आनंद देने वाली साथ चलेगी। तो सज्जनों अपना स्वभाव ऐसा बनाओ जो सदा ही पैदा हो जाए, सदा नित्य कर्म करो भजन करो कीर्तन करो, जो पूंजी असली बताया न कबीरा शब्द निर्धन धनवंता नहीं कोई धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन हो, राम नाम पूंजी पल्ले बांधरे बना, ये पूंजी अपने हाथ में आ जाए तो कितनी मौज भी रहेगी, जहाँ जाओ आनंद होगा, स्वभाव सुधा सुधा हुआ है पवित्र है वो कहीं जाओ आनंद रहेगा, स्वभाव बिगड़ा हुआ है कहीं अच्छा नहीं लगेगा बुरा लगेगा। इस स्वभाव को आप सुधार सकते हैं धनी बन जाए हाथी बात नहीं है, आप लखपति करोड़पति बन जाए हाथी बात नहीं है, अरबपति भी बन जाए और कंगले भी हो जाए ये हाथी बात नहीं, अगर हाथी बात हो निर्धन कौन रहेगा क्यों रहेगा किस वास्ते रहेगा। और स्वभाव शुद्ध बनाने में सब स्वतंत्र है, सब अपना निर्धन थोड़ा कष्ट सह ले थोड़ा खर्चा भी सह ले परिश्रम सह ले तो पहले दूसरों को सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ हित करें, तो ये स्वभाव हम बना सकते हैं। अगर वो साथ चलेगा इकट्ठा में कर नहीं सकते अगर साथ चलेगा नहीं कर भी लो तो अपने को किस बात में सावधान रहना है कि जो साथ में चले साथ चले वो चीज है वो है आपकी आवश्यकता और यहाँ रहिए वो आपकी इच्छा वो आपकी आवश्यकता है, कल्याण की आवश्यकता है अपने उद्धार की आवश्यकता है। तो भगवत संबंधी बात करिए ये खजाना भर लो फिर क्या करना मौज मौज हो जाएगी, धन तो इकट्ठा यहाँ करते है पापों को इकट्ठा बंद घर में करते है तो इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। इस वास्ते हमारी आवश्यकता है भजन स्मरण करने की और संसार की इच्छा होती है उसमें निर्वाह रोटी कपड़ा जल मकान ये हमारी सुविधा से मिल जाए जिसमें हम निर्वाह कर सके। निर्वाह भी किस लिए कि भजन करने के लिए उद्धार करने के लिए अपना दूसरों का कल्याण करने के लिए निर्वाह करना है, तो ये निर्वाह भी करते हुए सबका हित करें तो साथ में चलने की पूंजी है परमात्मा तत्व का ज्ञान भजन अच्छी संपत्ति है वो लेना है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी नहीं करना है। तो आवश्यकता भजन स्मरण की है और इच्छा संसार की होती है, इच्छा वाली यही रह जाएगी आवश्यकता साथ चीज रहेगी इच्छा और आवश्यकता ये रह जाएगी। अब इसमें शंका हो बोलो आप अपना आचरण शुद्ध बनावे अपना भाव निर्मल बनावे नियत अपनी अच्छी बनावे सर्वे भवंत सुखिनः सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सबके आनंद मंगल हो किसी को दुख ना हो किसी को संताप ना हो किसी के जलन ना हो किसी के पीड़ा ना हो ये अपना भाव बनाओ तो सब सुखी हो जाए ये हाथ की बात नहीं है परंतु भावना से आप सुखी हो जाएगी संदेह नहीं, आपका भाव सब सुखी हो जाए तो सब सुखी नहीं कर सकते आप परंतु आप अपना कल्याण कर सकते हो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस बात इसमें करने में स्वतंत्र हो नहीं कमाने में स्वतंत्र नहीं है, उसी बाजार में घाटा आता है एक दिन पैदा हो जाता है, भजन स्मरण करने में सब स्वतंत्र ये पैदा ही पैदा होती है इसमें घाटा लगता ही नहीं, संसार की कभी घाटा लगता कभी दोनों होते हैं मन इस भजन में नफा ही नफा है और साथ चलेगी पूंजी और घाटा ये नुकसान है तो साथ चलेगी नहीं तो धोखे वाली चीज में नहीं जाओ, कृपा करो जैसे लाभ हो जाए नफा हो जाए वो काम करो। नारायण नारायण नारायण।